shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. وترى كثيرا منهم احوال یہود، اور دیکھتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان میں سے جو دوڑتے ہیں بیچ گناہوں کے، یعنی جلدی گناہ کرتے ہیں. جیسے تم آتے ہو نا جی دوڑ دوڑ کے قرآن سننے کے لیے، ایسے کوئی ٹی وی کا ڈرامہ ہو نا، ننگا ناچ ہو ٹی وی کا ڈرامہ، تو یہ شیاطین اور انس والجن یہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا نہیں، وہ ڈرامہ اچھا لگا ہوا ہے، بھاگو بھاگو، پھر دوڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پھر ڈرامے کو اچھا کہنا کفر نہیں، وہ ننگے ڈرامے کو اچھا کہنا، گناہ کو اچھا کہنے تو کفر ہے. دوڑتے ہیں گناہ کے اندر اور ظلم کے اندر، وہ عقل ہے وہ سوت حرام خوری کے اندر، کس کے اندر؟ ہاں رشوت کھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو عمل کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون، اب ان کے مولویوں اور پیروں کا شکوہ، یہود کے مولویوں اور پیروں کا شکوہ. افسوس یہ ہے کہ ان کے عوام سرمایہ دار وہ بھی گناہوں میں مبتلا اور حرام خور، لیکن مولوی اور پیر بھی ان سے صرف پیسے بٹور لیتے ہیں، چندے کھاتے رہتے ہیں، ان کو حق نہیں، ان کو برائی سے نہیں روکتے، حق نہیں کہتے. لولا ینہاہم ربانیون، مولویوں اور پیروں کا شکوہ، کیوں نہیں روکتے ان کو؟ ربانیون مانا پیر مشائخ اور ان کے علماء، ان قولہم الاسماء، گناہ کی بات سے اور حرام خوری سے. ان قولہم الاسم کا معنی کیا لکھنا ہے؟ اور عقلہم و سوچ حرام خوری سے، البتہ برا ہے جو کرتے ہیں. وقالت الیہود، شکوا بھائی حضرت کے ہجرت کرنے سے پہلے یہودی جو تھے بڑے آسودہ تھے، حتیٰ کہ مدینہ کے جو قبیلے تھے نا اوس و خزرج، وہ یہودیوں سے قرض لیتے تھے، قرض وہ سود پہ دیتے تھے، بڑے سرمایہ دار تھے یہ بنو نذیر بنو قریظہ، بہت سرمایہ دار تھے یہودی، آج کل بھی سرمایہ دار ہیں خبیث لوگ، سمجھے. جب حضرت تشریف لے گئے ہجرت کر گئے تو انہوں نے حضرت کی مخالفت، اللہ ناراض ہو گئے، تو جو دنیا داری تھی نا وہ افلاس میں تبدیل ہونے لگی، کس میں؟ مفلس ہونے لگے، غریب ہونے لگے، وہ برکتیں ختم ہو گئی نافرمانی کی وجہ سے. پھر خدا پہ اعتراض کر دیا کہ خدا کا ہاتھ بند ہے، خدا بخیل ہے. اللہ کو کیا کہنے شروع کر دیا کہ خدا کیا ہیں؟ بخیل ہیں، خدا کا ہاتھ بند ہے. اللہ نے فرمایا میں بخیل نہیں، تمہارے ہاتھ بند ہیں. دیکھو جی، اور کہا یہود نے ہاتھ اللہ کا کیا ہے؟ بند، یعنی بخیل ہے اللہ تعالیٰ. غلہ تحدیم، جواب شکوا، خود ان کے ہاتھ بند ہیں، خود بخیل ہیں وہ. یا اس کو جملہ دعا یہی بنا سکتے ہو کہ خدا کرے ان کے ہاتھ بند ہوں، اور لعنت کیے گئے بس اب سے، کہا انہوں نے. خدا پہ جو اعتراض کرے ملعون ہے نہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں. بھائی خدا کے ہاتھ ایسے ہیں کیا؟ ایسے ہیں؟ نو منو بھی ولا نسالوان کیفیت ہی، یا تو یوں کہیں گے نا جیسے متقدمین کہتے ہیں کہ نو منو بھی ولا نسالوان کیفیت ہی، یا یوں کہیں گے کہ خدا کے ہاتھ مبسوط ہیں، لازمی مانا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے سخی ہیں. کیا؟ ہاتھوں کا لفظ نہ آنو، چل فراخ، اچھا جی، بلکہ ہاتھ ان کے فراخ ہیں، خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. اب آگے فرمایا گیا www. دیکھو بھائی آپ حلوہ کھائیں، گوشت کھائیں، طاقت ہوگی یا نہیں؟ لیکن جس کے اندر صفرا کی بیماری ہے، صفرا بھی بڑی ساختہ ہے، اب حلوہ اور گوشت کھائے گا تو بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ تو حلوے اور گوشت کا قصور ہے یا اس کا اپنا قصور ہے؟ اس کے اندر مادہ جو ہے خراب مادہ ہے صفرا کا، اس خراب مادے کی وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ کا قرآن تو ایک رحمت ہے اور شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن کافروں کے اندر چونکہ کفر و نفاق کا غلیظ مادہ ہے اس لیے وہ صفرا بڑھ جاتی ہے، وہ مادہ بڑھ جاتا ہے۔ بات ہی سمجھ، اس میں قرآن کا کوئی خوب نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا، اور البتہ بڑھائے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے، کیا وہ قرآن جو اتارا جاتا ہے طرف تیرے رب کی طرف سے، کیا بڑھائے گا؟ سرکشی اور کفر بڑھائے گا۔ میں نے مثال سمجھی ہے نا، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اثر لعنت، وہ پہلے تھا نا ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اثر لعنت یہ ہے کہ ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی بوس قیامت تک، کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارَ الْحَرْبِ، ہر گاہ کہ جلاتے ہیں آگ کو واسطے جنگ کرنے نبی کے اور مسلمانوں کے۔ یہ لکھ لو، یہ اس دور کی بات ہے، حضور کے خلاف جنگ کی کوششیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس جنگ کو کیا بجھا دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص کرو، کلما او کدو، جب کہ جلاتے ہیں آگ کو واسطے جنگ کے، اوپر کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ یہ اس دور کی بات ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں زمین کے اندر فساد کے لیے، اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا مفسدین کے ساتھ۔ باقی رہی آج کی بات، آج بھی ہم مسلمان سارے متحد ہو جائیں، اعمال صالح کر لیں، تو انشاءاللہ اب بھی ہمارے اوپر یہ لوگ غالب نہیں ہو سکتے، کیونکہ شرط یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم، تم کامل مومن ہو تو غالب رہو گے۔ لیکن میرے عزیز دکھ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ، افسوس اس بات کا ہے، کیا گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ وہ نہیں جلا رہے ہمیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ہمیں اپنے جلا رہے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ہمارے اپنے ہمیں جلا رہے ہیں، وہ نہیں آگ لگا رہے ہمارا اپنے آگ لگا رہے ہیں۔ لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا ہوں میں، لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غم خار من، کیا سناؤں داستان غم علم ہے یار من، دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں اغیار من، ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، رو رہے ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور اس لیے میں نے اپنی کتاب کا نام جو عشق رواں رکھا ہے نا، وہ اسی بنا پہ رکھا ہے کہ میرے درد دل ہیں یہ عشق رواں کی صورت میں، جو میرے درد دل ہیں یہ آنسو کی صورت میں ہیں، درد دل میرے ہیں یہ عشق رواں، درد دل میرے عیاں ہیں عشق کے آثار۔ اچھا جی، شہید اسلام، اہل کتاب کو ترغیب ایمان، لکھو اہل کتاب کو ترغیب ایمان، ولو انہ اہل کتاب لکھو، اور اگر تحقیق اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو البتہ مٹا دیں گے ہم ان سے ان کے برائیوں کو، مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور داخل کریں گے ان کو کس کے اندر؟ جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر تحقیق وہ قائم کریں تورات کو اور کس کو؟ انجیل کو، اور اس کتاب کو جو اتاری گئی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو کھائیں گے اوپر اپنے سے. اوپر کا کیا معنی ہے؟ آسمانوں سے کیا ہوں گے؟ برکات، بارش نازل ہوگی. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچوں سے زمین میں بھی برکات نازل ہوں گی. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک جماعت ہے راہ راست پہ چلنے والی. مُقْتَصِدَةٌ کا معنی سیدھے راست پہ چلنے والی، اور بہت سے ان میں برے اعمال کر رہے ہیں. یا ایہا الرسول، فریضہ خاتم الانبیاء. یا ایہا الرسول کیا ہے جی؟ اچھا، اب اوپر لکھ لو، اگرچہ اس خطاب میں عام تبلیغ کا حکم ہے، اگرچہ اس خطاب میں عام تبلیغ کا حکم ہے، مگر چار مسائل کا خصوصیت سے ذکر ہے. اگرچہ اس خطاب میں تمام تبلیغ کا حکم ہے، مگر چار مسائل کیا ہیں؟ خصوصیت سے. وہ چار مسائل آگے آئیں گے. فریضہ خاتم الانبیاء لکھو جی. اے رسول، پہنچا دو تمام وہ احکام جو اتارے گئے طرف تیرے رب کی طرف سے، تمام احکام پہنچا دو. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ کیا تو پس نہ پہنچایا تو نے کسی پیغام کو. فریضہ تبلیغ میں آپ نے تھوڑی کوتاہی کی تو ایسے سمجھو کہ آپ نے فریضہ تبلیغ کو ادا نہ کیا. بالکل مکمل کوتاہی کرو پھر بھی ایک ہی چیز ہے، تھوڑی کوتاہی کرو پھر بھی کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، یہی ہے. اور اگر نہ کیا تو نے پس نہ پہنچایا تو نے کسی پیغام کو. باقی رہی یہ بات کہ کفار ہمارے دشمن ہیں تو انشاءاللہ تیری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس لیے میرے عزیز ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے یا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شہید نہ ہوئے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا تھا کہ آپ کو کوئی کافر شہید نہیں کر سکے گا، میں آپ کی جان کی محافظ ہوں. صدیق کا مقام تو ویسے شہید سے زیادہ ہوتا ہے. دیکھو بھائی، واللہ یاسمک من الناس، یہ تسلی ہے آپ کو، اور اللہ تعالی حفاظت کریں گے کہ تیری کس سے؟ لوگوں سے. قتل نہیں کر سکیں گے آپ کو. ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، یہاں ہدایت سے مراد دوسری ہدایت نہیں. کیا کافروں کو ہدایت نہیں ہوتی کیا بھئی؟ کافر مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ادھر فرمایا کہ ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو راہبری آپ کے قتل تک نہیں ہوگی. کافر کو راہبری آپ کے، ہاں، بے شک اللہ تعالی نئی راہبری کریں گے قوم کافر کو آپ کے قتل تک، تو حضور کو قتل نہیں کر سکے. قل یا اہل الکتاب، مسئلہ نمبر ایک لکھو. میں نے کتنی مسائل بتائے تھے جی؟ چار مسائل. اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں نا، وہ دین کے کسی کام پہ نہیں ہیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر ہزار ہا اختلاف ہیں، لیکن قرآن و حدیث اور دین ہمارا محفوظ ہے نہیں؟ اہل کتاب کا محفوظ ہے. آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، مسئلہ نمبر ایک، نہیں تم اوپر کسی چیز کے، یہاں تک کہ قائم کرو تورات کو، انجیل کو، اور اس کتاب کو جو اتاری کی طرف تمہارے رب کی طرف سے، قرآن پاک. اچھا جی، اور ابھی میں نے کہا تھا کہ چونکہ کافر کے اندر کفر کا غلیظ مادہ ہے، تو سفرا والا حلوہ کھائے سفرا بڑھے گی یا نہیں؟ تو کافر کے اندر چونکہ غلیظ مادہ ہے، وہ قرآن کو سنتا جائے گا کفر کرتا رہے گا، تو کفر بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اچھا جی، والا یزیدن اناد یہود، اور البتہ زیادہ کرے گا بہت سے لوگوں کو ان میں سے، وہ قرآن جو اتارا گیا طرف تیرے رب کی طرف سے، کس کو بڑھائے گا؟ سرکشی کو اور کفر کو بڑھائے گا. فلا تاسا تسلی رسول، بس نہ غم کر تو پر قوم کافروں کے، ان الذین آمنوا قانون نجات. اب عام ایک قانون نجات بیان کیا گیا کہ چاہے مومن ہوں وہ تو ایمان پہ قائم ہے پہلے یا نہیں, آگے فرمایا چاہے یہودی ہوں نصارہ ہوں صابئین ہوں, یہ پہلے قانون آپ نے پڑھا تھا یا نہیں؟ او پہلے اس بارے میں پڑھا تھا, یہ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں صابئون بھی پڑھا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں ستاروں کے پجاری ہیں اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں جی, یہود کا ایک ہے, یہود کا ایک قسم ہے سمجھے, صابئون ستاروں کے پجاری, والنصارى من آمن باللہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے. اب مومنین کے بارے میں من آمن باللہ کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ ایمان پہ کر ہیں کہیں, باقیوں کے معنی میں حدوث کا معنی ہوگا ایمان ہو. والیوم الاخر امر سال فلاح الجاظن لقد خزن میساک بنی اسرائیل, بیان میساک, بنی اسرائیل سے میساک لیا گیا کہ تمام نبیوں پہ ایمان لاؤ, جتنے نبی آتے رہے نا نبی آخر زمان تک سب پہ ایمان لاؤ, تو سب پہ ایمان لائے. بعض نبیوں کو قتل کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا, بیرے حضرت کو نہ مانا, تو نقض عہد کیا انہوں نے یا نہیں کیا؟ الپ تحقیق لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے تورات میں, پھر تورات لکھ لو تمام نبیوں کی تصدیق کا. بارسلنا الیہم رسولا اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول وعدہ یاد دلانے کو, یہ بھی لکھ لو رسول آئے وعدہ یاد دلانے کو, لیکن انہوں نے مانا. بھائی اللہ کے رسول آئے ان کی خواہش کے مطابق نہ آئے, ان کی خواہشات نفسیانے کے مطابق نہ آئے, تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بعض انبیاء کو قتل کیا, بعض کی کیا کی؟ تکذیب کی. یہ تو حال ہے نقض میثاق کا. اور بھیجا ہم نے ان کا رسول کلما جا ہم رسول, یہ نقض عہد ہے, جب کہ آتا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس چیز کے کہ نہ چاہتے ان کے دل, فریقاً کذبوا, ایک فریق کو انہوں نے کہا کیا اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے, یہ نقض عہد کر دیا. وحاسبوا الا تکون فتنۃ, اور گمان کیا انہوں نے یہ کہ نہ ہوگا عذاب. فتنہ کا معنی عذاب, اللہ نے جو بہلت دی نا انہوں نے سمجھا کہ عذاب نہیں ہوگا. لہذا فامو و سمو, ہدایت سے اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ نبی اگر حق پہ ہوتے تو ہمارے اوپر کیا آ جاتا؟ عذاب آ جاتا, عذاب نہیں ہے لہذا ہم ٹھیک ہیں. تو اندھے اور بہرے ہو گئے حق سے. ثم تاب اللہ علیہم, پھر مہربانی کی اللہ نے ان کے اوپر اور رسول بھیجا. لکھ لو, پھر اللہ نے کرم فرمایا اور رسول بھیجا کہ چلو ان کو ہدایت ہو جائے, لیکن پھر بھی مانا, پھر اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے. سمبابو و سمو کثیر منہم, اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے کو کرتے. ایک مسئلہ آ گیا تھا جی, لقد کافر الذین, مسئلہ نمبر دو, لقد کافر الذین, مسئلہ نمبر دو, البتہ کہ کافر ہوگا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. کہتے تھے اللہ کس کی شکل میں آیا, جیسے بتی کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. چیز ایک نہیں ہے. ہماری سرہ کی زبان میں بھی ایک آدمی کہتا ہے کری تور سینات جلوے کی تونی, عرب آتے چادر لہامن تو صدقے, شہر چاچنے میں فریدن سدایو, تیرے یہ دے برکے وٹاون تو صدقے. کہتا ہے کوہ تور پہ تو تھا اے خدا, مدینے کے اندر بھی تو تھا محمد کی شکل میں, اور خواجہ فرید کی شکل میں تو تھا کوٹ میٹھان کے اندر ہمارے علاقے میں, فرید کو خدا بڑھا رہی تھی. یہ حالت ہے. البتہ کہ کافر ہوگا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح دلیل نقلی, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کس کی تبلیغ کرتے رہے؟ توحید کی، یا یہ کہتے رہے مجھے خدا مانو؟ دلیل نقلی، کہا مسیح نے آئے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ تا کی شان یہ ہے کہ جس نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے، اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر کس کو ٹھکانا اس کا نا، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. لقد کافر الذین، تیسرا مسئلہ، جو کہتے ہیں عیسیٰ خود خدا وہ بھی کافر، اور جو کہتے ہیں عیسیٰ ثالث ثلاثہ وہ بھی کیا ہیں؟ پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ ہے، حالانکہ نہیں کوئی معبود مگر معبود ایک. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا تَخْوِيفِ اُخْرَوِی، اگر نہ رکے اس چیز سے کہ بکواس کرتے ہیں تو پہنچے گا کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک. افلا یتوبون، ترغیب توبہ، ترغیب توبہ، کیا پس نہیں توبہ کرتے تراب اللہ کے، نہیں معافی مانگتے اس سے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، واہ دلیل ابطال الوہیت، دلیل ابطال الوہیت، نہ مسیح معبود بن سکتا ہے اور نہ اس کی ماں معبود بن سکتی ہے، نہیں مسیح بیٹا مریم کا مگر کیا ہے؟ رسول ہے. نہ خدا ہے خود نہ جوز خدا ہے، تاکہ گزر چکے اس سے پہلے بھی رسول، اس کی ماں صدیقہ ہے، وہ بھی خدا نہیں بن سکتی، صدیقہ ہے. کانا یا کلان تام، وہ تو کھانا کھاتے تھے. کیا؟ جو کھانا کھائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کھانا وہی کھاتا ہے جس کو بھوک لگتی ہے. جس کو کیا؟ تو جس کو بھوک لگے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر کھانا کھانے کے بعد جو اثرات نکلتے ہیں وہ دیکھو، کھانا کھانے والے پیشاب کرتے ہیں یا نہیں، ہانکتے موتتے ہیں یا نہیں؟ تو خدا ہانکتا موتتا ہے اور وہ اثرات کو بھی ساتھ دیکھو. جو حاجت مند خود ہوے نہیں حاجت روا ہوندا، تو خود محتاج ہے کھانے کا پینے کا، بھوک لگتی ہے اس کو، خدا نہیں ہوتا. خدا نہ ہانکتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے. خود سوچو، انظر، دیکھ کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے آیات کو، پھر دیکھ کیسے پھرے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، یہ کتنا مسئلہ ہے جی؟ چوتھا. آپ فرما دیجئے، کیا پوجا کرتے ہو تم سوائے اللہ کے ان معبودوں کی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ نہیں مالک واسطے تمہارے نفع کے، نہ نقصان کے نہ نفع کے. کیا معنی؟ یعنی تمہارے نقصان کو دفع نہیں کر سکتے. تم پہ نقصان آئے تو تمہارے نقصان کو تو مشکل کشا ہوئے تم شکر کیسے، اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. سمیع و علیم کس کی ذات ہے؟ قل یا اہل الکتاب، یہ زجر ہے جی، زجر اس بات میں ہے کہ غلو نہ کرو. نصارہ کے اندر غلو تھا، اپنے آپ کو بڑھا دیتے تھے، اپنے آپ کو نہیں، انبیاء علیہم السلام کو بڑھا کے خدا بنا دیتے تھے. تو آج کل بھی یہی حال ہے، لوگ پیروں فقیروں کو نبی کا درجہ، نبی کو خدا کا درجہ. یہ حال ہی نہیں کہتا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر جی. لیکن اپنے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں اور آئیں پرستش کریں شوق سے جس کو چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، سمجھے جی. ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ حال ہے ان کا. آپ فرما دیجئے اہل کتاب، نہ غلو کرو اپنے دین کے اندر، نہ حق اور نہ اتباع کرو احوا قومن، قوم کی بے سند باتوں کی. احوا کا معنی خواہشات بھی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جھوٹے قصے. نہ اتباع کرو قوم کی بے سند باتوں کی، کہ تاکہ وہ گمراہ ہو چکے پہلے سے، اور گمراہ کیا انہوں نے، بہت خود بھی گمراہ اور مزل بھی ہیں گمراہ کرنے والے. وَذَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہوئے قصداً،